أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. دی جنا دانش پگم واقعی ذکر گی اوش پگم واقعی داد موسیٰ علیہ السلام واقعی دی جنا دا صدب بار ذکر گی نو سورت عراف دے او سورت عراف مکی سورت تیراغی پہ ابتدا کی آٹھ رٹ مضامین ذکر شیو چې چا پیغمبران ندی منلی هغه الله تبا کړی دي. نور واقعیات هم ذکر شو د موسی علیه السلام قوم ته وګوري هغه هم د پیغمبر خبرونه منله نو فرعونیان قبطیان الله تبا کړ او چې چا منله هغه کامیاب شو لکه بنی اسرائیل ته وګوري هغه خبرونه منله نه هغه پکې چې کوم منله دای کامیاب شوی نو یو پکې دا سبق دی او دویم سبق د موسی علیه السلام په واقعه کې نبی علیه السلام ته په دعوت باندې تیزی وی زکه زیات سخت مقابله چا شوی ده د موسی علیه السلام شوی ده او بیا موسی علیه السلام نه درست شوی نو الله جل جلاله په دې واقعه کې خپل پیغمبر نبی علیه السلام ته په دعوت باندې تیزی مور کوي او بل طرف ته د صبر تعلیم مور کوي. بیا دو خبرې وره یو خبره دا وره چې قران کې واقعیات ذکر شوی دي نو په ټولو واقعیاتو کې زیات واقعیا د موسی علیه السلام ذکر شوی دي. بیا ما خپل نه شمارلې او یو عالم نه مې اوریدلې چې 120 مقاماتو کې د موسی علیه السلام واقعیا ذکر شوی ده په قران کې بعضی ځای کې اجمالی طور او بعضی ځای کې تفصیلی تو والله اعلم. خدان حال دومره خبره ده چې د نور واقعیات نه زیات واقعیا ذکر شوی ده د کې حکمت سره نو چې د موسی علیه السلام معجزات ته وګورئ د نور معجزات په نسبت باندې ناشنا او ډېر لوی معجزات نبی علیه السلام د معجزات نه نور پیغمبرانو په مقابل کې د موسی علیه السلام معجزات اډر ویلې معجزات و ناشنا معجزات دغه مخبره ده چې د موسی علیه السلام مقابل کوم دشمن او پیروان ناغه د خدای دا وکړي وړي لوی سرکش انسان نظر یې وجنه او دغه مخبره ده چې د موسی علیه السلام په واقعیه کې ډېر لوی سبقونه لکه په هر مقام کې براشي ننورم ډېری خبرې دي چې داګه د وجنه درې غټ خبرې ما ذکر کړې چې د دې د وجنه د موسی علیه السلام واقعیا دا ډېر زیات ذکر شوی قابل د نبی علیه السلام په خوښه کې موجود سو بنی اسرائیل هغه يهودو بنی اسرائیل چې هغه د دین سبق واخلي او هغه د دین عبرت واخلي چې ګوره یو داسې پیغمبر چې هغه امیده اس تعلیم یې نه کړو او بیا هم د دې د پیغمبر او د دې د مخکو خلقو واقعیات بیانې داګه نه عبرت حاصل کی دریم خبر دایات ساته دیجه کې کو بل ځای کې بیان کو د موسی علیه السلام واقعي خو ډېر زینو کې ذکر کی خو د موسی علیه السلام د واقعي غټ لس مقامات دي دا اور لس غټ مقامات دي یو د موسی علیه السلام د پیدایش واقعي را او داغه د پرورش واقعي را لومبه مقام دا لري دا به صورت قصص کې تفصیلی بیانې دریم مقام د موسی علیه السلام هغه قتل دی کیپتی قتل شوی دی بیا موسی علیه السلام د لاس نه او بیا موسی علیه السلام د مصر نه هجرت کړل دی ورغل دی مدین ته ورغل دی بیا دریم مقام هغه د هغه نکاح د عدالت نه واپسی ده او الله تعالی لار کې نبوت ورکړل سلورم مقام د موسی علیه السلام دعوت ته پیروان ته دعوت ورکول دی او داغه مناظری دی دا به ان شاء الله سوره شعراء کې لومبنه روکو کې ذکر کی دړوم دې مروکو کې پنځم نمبر مقام غټ هغه مقابله ده د ساحرین او د جادوګر سره نو دام زی پا زی ذکر شوی دا و تفصیلی طور با انشاءاللہ آغا دردری و زیو نکی اتم سپارا کم دلتا نحم سپارا کی بم راشی نو لسم سپارا کی بم ذکر کی شلم کی بم ذکر کی نو دا جادوگران سر مقابلہ او دا اغیب مغلوب کی دل او دا موسیٰ علیہ السلام غالب را دل دیش پگم مقام یو اغا داده چه اللہ دا موسیٰ علیہ السلام مدد کرو پا حارون علیہ السلام سا نوہ موجزات و دا اللہ ورکڑو دا کرنگی یو انسان پاسی دو اغا ایمان دو رجل مومن واقع سلیلشتم اسی پارکی با تفصیلی راشی او داش پگم مقام شو اول مقام د موسی علیہ الصلات والسلام د فرعون نه هجرت کولی او د فرعون د موسی علیہ السلام پسې لګی دلی او د فرعون هلاکی دلی او موسی علیہ الصلات والسلام ته نجات ملاوی دلی او بیا اتم نهم او لسم مقام هغه بیا د نجات نرستو پاره کې غټي غټي خبره لکه یو مقام اتم واقع د عجل لا دې دې سي عبادت کړل نهم مقام اغا دو کتان دو جبابی راو دے او کتان دو جبابی راو سرا واقعی دا عجل دا دا اتم دے او نهم نمبر دا دی سرکشه دی لکا قتلو کتال اکڑو دا بکری واقعی شوا یا نور دا دی سرکشه شوی قرآن زیا پزیا ذکر کردی دی او لسم مکان اغا تورات تے پا تورات کی تحریفات دی او پا تورات بانے عمل نکل دی دا لس غٹ غٹ خبری دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعی کی با ذکر کی بیاد آیات ساتھ ہے قرآن چونکے دا کسو کتاب نرے نردی وجہ نا دا موسیٰ علیہ السلام واقعی باز ازا کے یو آیات کی راگلے دا باز ازا کے دعو کی راگلے دا باز ازا کے لسو کی راگلے دا او باز ازا کے تقریباً یو ازا کے تقریباً نم تنزدی صورت نسلے دے صورت قصص نو دا خبر آیات ساتھ ہے چرا لس غٹ غٹ مقامات تی دو موسیٰ علیہ السلام دوا کی اوز دل تک طولہ نذکر کی دا دیو جنا دل تک زم طولہ تفسیری واقعہ نذکر کن قرآن چی دل تک کم ذکر کلی دا نو بس آغا ذکر کن دل تک دو موسیٰ علیہ السلام بیحثت ذکر کلی سنگ نبی علیہ السلام رولی گا دی انکار کو صورت عرب کی ذکر شو نو اللہ دو موسیٰ علیہ السلام واقعہ ہم ذکر کئی چی گورا سم بعثنا من بعدهم موسیٰ بیاولی گا منگا رستو د دکنور پیغمبران چې د کوم تذکری مخکې شوه د شعیب علی السلام د صالح علی السلام د هود علی السلام د دې ټول رستو پیغمبران موږ له موسی علی السلام لګلې موسی سره به آیات نه د آیاتونو خپل سره دا آیات نه مراد معجزات دي یا تورات نه مراد دي خپل آیاتونو سره یعنی په تورات سره او د هغه په معجزاتو سره د موسی علی السلام معجزات څنګه دلته ذکر نشته تفصیلی طور به دی صورت کے روان دی نہا مسیبارہ کی نہا موجزاتو آلتا بذکر شی لے گلے موچاتا الہ پرعون او ملائی پرعون تاو دا غصر سرداران نو چونکہ دا غٹ سرکشان صرف دی تنو دا دو قوم تمو او دا کرنگی موسیٰ علیہ السلام پیغمبرو بنی اسرائیلو تا ہم چلی تنو غلامان جو کلو طولو تا پیغمبرو خدا غٹ غٹ خلقو پائی کی دانور و سر تابیو دا دی وجن داد بیا ذکر کرو او بیان آیات صدق پرعون دا د مصر د بادشاہ لقب لګر کرانګي کې کسرا به هغه د پاریس بادشاہ دا لقب کیسر د روم بادشاہ دا وای یاراشه زمونږه زمانه دا زمونږ په زمانہ کې وزیر اعظم ویل کی نمخ کې مثلا نواز شریف نو هغه ته وزیر اعظم ویل کی اوس عمران خان دی نو هغه ته ویل کی وزیر اعظم بیا که سبا له بل راشي نو هغه ته ویل کی وزیر اعظم نو وزیر اعظم دا د پاکستان چکم صدری مشری داغ یو لکب دی دا نم ندی نو دا کرنگی پیرون چمو دا دا بادشاہ نم نو دا دنم یا کابوس و کابوس نمیو بعضو لکلی دا ولید ابن مصب ابن ریان دا دنم ولید و بعضو کابوس لکلی دی بعضو نور لکلی فاتش و پیرون نو دا پیرون دا سدی لکا زمونگا استاسو پا ملکی لپس دا سی استعمالی گی وزیر اعظم دا دولن الوی یا صدر وی لکی نو دا سی کسما لفظ دے دا نم ندے داو او پیرون مانم تکبر والد دا تکبر دا فرعانا ندے متکبر تولی کی گی دیم لے متکبر انسان سنگا چی پنم کی دا تکبر مانا پرت دا نپدہ کم لوی تکبر دا خدای داوا کریوا دا ربوبیت داوا کریوا اور رب آلائی زان تولیو نو اللہ امم لیگلو الہ پیرعانا فرعون تا وملئه او سردارانو دا ملا اصل کې ډکولو ته ویلږي او ملم خلق ته ویل کیږي چې دنیایي یا دینی اعتبار سره داسې خلق وي چې دا خلق سترګې د اغې د شرافت او د عزت نه ډکی خلق او د سترګې ګرځي لوی خلق ته ویل کیږي خدایغه سرداران فظلمو بها نو الله فرمایي فظلمو بها دې زمونږه په آیاتونو باندې ظلم وکړه په آیاتونو باندې ظلم سشيره نو داغه باندې کفر او داغه نه انکار وکړه دوه معنی د ظلم دوه معنی په آیاتونو باندې ظلم وکړه باغه کفر او خدایینه انکار ظلم ستو ویل کی د دمه ویلو چې یو شی په خپل ځنه استعمالو نو آیاتونو باندې ایمان پکارو د الله آیاتونو باغه باندې عمل پکار نو هغه وت خپل حق ور نکو داغه په ځای ظلم په کوی نه باغه باندې انکار وکاو او باغه کفر نو الله وی فنظر وګوره ها فنظر وګوره ای مخاطبه کیف کان عاقبت المفسدين سرنګ شي انجام د فساد کوونکو مفسدین یو اشاره وکړه چې کله پس مکه کې فساد کو پیغمبر یې ونه منو موسی علی السلام یې ونه منو دا کتاب یې ونه منو دا معجزات یې ونه منل نبی دا هغه انجام شي نو انجام به ان شاء الله ذکر کیږي مختلفو ځایونو کې الله تعالی تباہ و برباد کړو او په دریاب کې غرق کړو او اړو نامو نشان پدایونه لګیدل وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين الله ومن لګل دا غي کردار ذکر کو اوس الله دې ذکر موسی عليه السلام یو دو خبر ذکر کړي موسی عليه السلام وې يا فرعون اي فرعون اني رسول من رب العالمين ز رسول امر لګل شم پیغمبر من رب العالمين د رب العالمين د طرف نو رب لفظ ذکر استعمال کرا بش ان شاء الله موسی عليه السلام چې فرعون سره خبرې کوي نو دا رب ټکی وي رب رب تکی وی زکر دا پده بانده رب کئی دا بیده لستن والا زکر دا بزان تسوی ربکم الاعلا انا ربکم الاعلا زستاسو دا طولن لوی ربی نظره وجه موسیٰ علیہ السلام با رب العالمین وی زد رب العالمین پیغمبرین دا رب العالمین دا طرف پر آگلیم پده بانده بیا رب کو چه گولت رب نی رب السب دا چاچه زرا لگلیم نو موسیٰ علیہ السلام و تعداز خبر ذکر کر چی پاغی کی پدبانی ردو کو انی رسول من رب العالمین زرب العالمین او دو دعوان دووی علماء لکل یو خود دو در ربوبیت دعوان تفصیلی طور با انشاءاللہ بیا ذکر کوم چی تب ذکر کم ربوبیت دو دی کو دائیو تصورو چی کم دبل تربیت کی نبت داد در رب دے مثلا پلار دے نداد زی رب دے دو بچو رب دے نو بیا پر اون بزان در رب العلاوی یعنی زده ده طولی علاکی رب امدیتا ده دیگ پالا نزکم ده دی رب زی نو در ربوبیتم ده اللہ تعالی او صفت رب او پالون که صوب ده اللہ تعالی نو یو دو ده اللہ در ربوبیت پا صفت بانه کبزا چولی زیاد علماء او ده ذکر کری خو یو آیات اغز ما محیط تیر شده ده دعوا ده الوحیتم و الوحیت زکا بل زکی رازی ما علمت لکم من الہ غیری چکله موسی علیہ السلام د سره مناظره وا نو د خلکو ته وې چې زه تاسو د پاره د ځان نه علاوه بل الہ نه وینم بس الہ زیم نو د الوهیت دعوایم وا حاضر وبویتم نو موسی علیہ السلام ته انی رسول من رب العالمین زه د رب العالمین رسول ایم او دغه خبره موسی علیہ السلام سره وکړه حقیق علی الا اقول علی الله الا الحق د حقیقی او معنا روح المعانی کړه د حریص دا علا ٹکی راغل او غلا ٹکی دا حریص سر رازی حقیقن حریصن علا اللہ اقولا زدیر حرسناکیم پدی خبر بانده اللہ اقولا علا اللہ الا الحق دا چه زبا اللہ بانده انو ام مگر آغا خبر چه کم حق خبر دا ثابت خبر دا دا اللہ دا طرف ما تراکلی شو دا زبا آغی کی سخیانت نکو ما آغی کی کمی زیادی نکو کم خبر چه اللہ ما تراکلی دا نو ما سر لایق خبر ادا د چکل زدا الله رسول ما نو زبا هغه خبر کوم چې کومه حق خبره نو دویمه خبره موسی علی السلام هغه دا وکړه او یاد حقیق انا لایقم راضی حقیق ان زه لایق هم ده خبر سره پیغمبر شان ده ما سره مناسب ده دې زدا دې خبر سره لایق هم چې زبا الله هغه خبر هوا چې کومه حق خبر ادا د الله د طرف ثابت ده پاره کې سخیانت پونه کم کمه زیاته ونه دا دو خبره وکړه دا الله پیغمبرم په الله به حق وا دا الله نه په خبره کې خیانت نشم کولی او بل دلیل پیش کها قد جئتکم ببینه زدا الله پیغمبرم په دلیل سره راغلی تجیت کوم به بینتن زرا غلیم په دلیل سره بینه لکه کی واضح شي ته مراد نه جنس معجزات دي په معجزات سره راغلی هغه نه معجزات دي رستو برازي ان شاء الله دي دې کې صرف د دوا ذکر کړل خو چون کې واقعیم دا سره چې کله موسی علیه السلام راغنو لاول دا دوه غټ غټ معجزات ته الله ورکړو په لار باندې چې کله راته نکای وشو په لار باندې راته او دا څنګه کوئی تور ترانه دا دوه غټ غټ معجزات یو دا چې موسی علیه السلام سره لختوا عصا هغه نه با خامار جوړیدو او دویم موسی علیه السلام د لاس دا چمک نزل تک صرف دوه ذکر کیږي خدای موسی علیہ السلام معجزات و نخا لکشلم یا نلسم سپاره کې وراشي او دین هم سپاره کې مرستور را روان دي نو موسی علیہ السلام وې کجیت کوم رسول مخراغلی ام تاسو ته بینه تن واضح دلیل سره مر ربکم بیا رب تک وې ها خلق ته وې د جانب طرف تاسو نه یعنی داستا سرب نه دي زج چاره لګلم اغرب دي نو موسی علیہ السلام د فرعون نه یو مطالبه زګ پیغمبر کارونه دو غټ غټ کاری یو پیغمبر قوم ته ازادي ورکړي دریم د قوم اصلاح کوي چې کوم د اخرت د پاره د اصلاح کوي نو چې بنی اسرائیل غلامانو مو نو د دې وجه نه یو د ازادۍ ولا مسله پیش کا په ارسل ما یې بنی اسرائیل فرعون ته دا بالکل آزاد تاجر کم قوم دی بنی اسرائیل له زمون قوم نه دي تا غلامان کړی دي نو له ازادۍ آزاد کا دې زما سره ولګا د ازادۍ ولا مسله هغه پیش کا جدی کوم د ازادي ورک اځه خبره د اصلاح نه هغه اصلاحي احکامات بیا ورستو زه په ځای راضي چې موسی عليه السلام کوم ته ذکر کړی دي چې کوم په تورات کې ذکرو نه دلته صرف د ازادۍ والا مسله فارسل معي بني اسرائيل ولګه زما سره بني اسرائيل نه پران دا نه چې تر اصلي یې کني دې خبره ته تعرض نه کو دې خبره ته تعرض نه کو چې په الله درو وای تر اختیاره خدا دویم خبره چې موسی علیہ السلام وکړه دلیل پیش کو چې زه ګوره پیغمبر يم په دلیل سره ما سره دلیل لې نو دې خبره باره کې فرعون سو وې ها په دې دلیل باندې ان كنت جئت بآیت کته د الله د طرف په دلیل سره راغلې نو پاتې به ها ان كنت من الصادقین دلیل رامغه تک دلیل پیش کا ان كنت من الصادقین که چرته پر خپل دعوا کې درشتینو خلق نه او تر رب العالمین را لګلې رب لي زمان علاوه نظر دلیل پیش کن نو دیده که خو نیشتا دیده که دا خبر نیشتا پاتی بیعتی ننکن نمیسو نو لسم از دیباره که برا جی چه کل خبر تیز شوی دی مناظره شروع و خبر تیز شوی نو فرعون موسیٰ علیہ السلام تووی لئن اتخذت الہن غیری لأجعلنک من المسجونین که زمان دی بل خودیو نیسو زبد جیل کی واتی موسیٰ علیہ السلام تی جیلیانو سر بدی بن کم که زمان علاوه دی بل خودیو نیسو ندل تکینیش تخو ال تکی دا خبر دا او چکل دا خبر اکڑا نو موسیٰ علیہ السلام و تیو کچری ما سر دلیلی ندل دا خبر بیا اکڑا لاول دو پاور استعمال کر طاقت استعمال کر جواب ورسر نو و تیو جیل کی بدی واجم کبل خریر ابنیسو نو موسیٰ علیہ السلام و تیو کزرت دلیل پیش کم نو دو تیو پاتی بیا نو ال تکی الپاس دا سی دی نو موسیٰ علیہ السلام سر امساو نو باز وی دا هغه امسا چې کوم د آدم علی السلام روح المعانی لیکلی شعیب علی السلام ته ملو شو بیا دې آلته تلو د دې ته شعیب علی السلام د سخرو دا لور په واده وا نو وش مدین کې وته شعیب علی السلام نام ساور کړو وته سو باز وی دا کوه روح المعانی لیکلی اواز لیکلی د اس بوټي وته جنت نو آدم علی السلام ځان سره وړو اس بوټي وا خاص بوټي وای اس لیکلی روح المعانی دا هغه بوټي نو بهرحال ارنګ جیوا موسیٰ علیہ السلام تعالی دا معجزہ ورکلی والتا تفسیری واقعہ براشی چی دا سنگ ورکلی شد آگی واقعہ روان حضور او پر چی موسیٰ علیہ السلام اغا امسا امر غولا دو توی دلیل پیش کا فعلکا عصاو فعیدہ ہی صحبان مبین بس پس ناسا پا دا اگه نجور شوا صحبان مبین اخامار ظاہر قرآن دل تکی صحبان وی صحبان دا صحابت لبز نه صحابت الماء چه اوبر اوانشنو عرب دا لبز استعماله صحابه والا لبز چه بالکل اوبئیگی تو دام انتہائی اوگدو خامار چه وطا لیکی صحبان لیکی گی خامار تا لوی اجدہا تا لیکی گی بنا تا لیکی گی نو قرآن دیزه که لبز دا صحابان استعمال کرده اورا بشی غالبا نلسمه سی پارا یا شلمه دخو نلسمه نلسمه نلسمه داگه پا اخیری صورت که الف لپس دا جان استعمال شوی جان ویلکی که چمچمارتا نری مارتا ویلکی سپک بیا مبصری نو دی توجیه کرده چی دان نریو که غط قرآن که دوارا که اسمال پاز رازی نو بعد مبصری نو ویلی دی چی بلکل لاول که نریو بیا ایک دم غط شو فا ایزان یه صحبان لاول نریو بیا تلوی اجاحات شو بعضی وی نا لویو خدای پاک ذکر صحبان ہوئی خو بلده که چمچمان ذکر ویلی تو با داس سپیٹ کی لکسن چی دا سپک مار روانی نا پیروان ظالم بانه بلکل دستو نا دیاری نو لگی دیر لویو دیر لوی مارو خامارو او دیر تیزه سر بچلی دا نا چی موسیٰ علیہ السلام آساور زولا قرآن لپزوی مبین خکارا نو یو جادو سر کی گرس تو براش داگه تفصیل بکو نو جادو سر صرف نظر بندی بی مثلا اگر سر بلانس کی دو آگه استالاس بے بند کری تا تا بوی دا یو دا کنا نظر بدل کلو کی دو بای ور سر با دوی نظر بدل بند کری پا جادو سر نو تا تا بوی دا دو دی کنا او بیا بیتا خوی ورسلور دی چی نظر بدل کلو کی ناغشی با طول اگر سر لانس کی موجود وی خو طالب نظر بندی او کلاوی نتبا دو کخوری نو دا سن نظر بندی موسیٰ علیہ السلام نو کنا چی وا امسا او مثلا اخکاری دا ما خامار نا بلکل حقیقت بدل شو چی اللہ والی دا شی حقیقت بدلی گی نو اللہوی بلکل خامار الوی اجدہاو مبین بلکل ظاہرہ اخکارا اجدہاو ادوی ما موجزہ پیش کا ونزع آیدہو لا سی اخپل رو باسو نو دلتا قرآن کی لفظ نشتا لا سی دکم زین رو باسو لا سی دکم زین رو باسو نو شلم اسی پارا کی براسی چی اللہ موسیٰ علیہ السلام تویلیم چی کلی دا موجزہ ورکولا چی ورد موم یدکا الاجنا ہے خپل لاس ترخ کی ورکا نو چی ترخ کی موسیٰ علیہ السلام لاس ورکا روی باسو نو آغا بدا سی چمکی در حلمانی لکلی چی دنور درنا خو پاغی باندی کمزور و دا سی چمک بیکو حالانکی دا حدیثونا معلومی که دا موسیٰ علیہ السلام رنگ گندمگو اللہ تعالی نبی علیہ السلام تخونه صحابه ته بیان کړو چې وختي داسې دي شکل داسې دي نو چې حدیث کې نبی علیہ السلام څنګه بیان کړي دا موسی علیہ السلام رنگ گندمگو رنگ لگا عام طور زمونږ استاد دا رنگونه چې والاسه گندمگو شکل کې تک سپین چمک والنه او چې لاس پیرو بس نه به گندمگو نو او داسې چمکې دو لگا څنګه چې نور رانه فضا به بالکل روحانه کړه ګولمانی لیکلي دومره چمک به سی نو به وایې لیکي چمک دا نو یو خدای دې چې ستم الله دا معجزه ور کوله قران یو الفاظ ذکر کړی دي چې ترخ کې د الله سوار کا او بل ځای کې راځي وادخل یدک فی جیب گریبان کې ورته نو باندې ټینګ په گریبان باندې سره ترخ کلا سور سي او کې دی شي قران دوال الفاظ استعمال کړی دي ته موسی علی السلام بکله گریبان ته کوس کلاس برو با سن ام بچم کېرو او کترخ ته به اور کوس کنه ام بس کېرو چم کې دا والله تعالی علم قران دوال الفاظ دي نو ذکر الله سي رهو باسو فایذا هی بیضا پس ناسا پاغا چمکی دو او دا برگی مرض دو جنا برگی سرم سر سپینی گی خان زکا قرآن ملسم اسی پارا کی بیاویلی دی من غیر سول پزی ویلی دی بغیر دس زرد نا دا مرض نا علاوہ او چمکی دو بچا تا لین ناظرین کتن کتا طول و خلق بوتا کتن دا عجیبه موجزو چه موسیٰ علیہ السلام بکا اللہ سر آبار کو دا غیب دوم رچم اکو چه خلق بک پنندارا باندش خلق بوتا کتن نو دا دو موجزی و دا اللہ پلار ورکلی وی ادا دو موجزی پیش کن نو نن دیزه پوری صرف دا واقعی ذکر شو اللہ وی مونگ لگلے وغی انکارو کو دویم دا خبر ذکر شو چه موسیٰ علیہ السلام دو خبر پیش کرے او دلیل پیش کو دا خبر نن اغا ذکر شو بس دا کافی دی ثم بعثنا من بعد موسیٰ ثم بعثنا اللہ وی بیام مولیگو من بعدهم رست د پیغمبرانو نا موسی بیا آیاتنا موسی علیہ السلام بیا آیاتنا پیاتونو زمون سره الی فرعون و ملئه و فرعون تا سردارانو داغتا فظلمو بها نو پس دی ظلم کو بها د آیاتونو باندې کفر یو کدی باندې انکار یو کدی دینا فانظر نو تو ګره مخاطبا کیف کان عاقبت المفسدین سرنگ شانجام د فساد کوونکو وقال موسی و موسی علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا رسول د جانب رب العالمین حقیقن او حرسناکم علا پده خبر بانده یا حقیقن زلائکم دده خبر سرا اللہ اقول علی اللہ علی اللہ اقول علی اللہ دا چیزونو ام پا اللہ تعالی بانده الا الحق مگر ثابتا خبران ثابتا و حق خبران قد جئتكم ببينة تحقيق سر راتلم اکڑی تاسو تا ببينة فواضح دلیل سر من ربكم دا جانب دا پالون کستا سنا فارسل پس تولیگا قلاو کا ما یا زما سر بنی اسرائیل بنی اسرائیل لرا قال اوی پیرون ان کنت جئت بی آیت کچر تارات لکڑی بی آیت فدلیل واضح سرا فات بهان روڑ دا دلیل ان کنت من الصادقین کچریت من الصادقین درشتن نا پدی داوکی فالقا آساہو فس اوزو لموسا علیہ السلام آساہو اغلاتی خپلا اغلدنگور اخپلا فیدا پس ناسا فا هیا دکلاتی دکلنگور ثوبان مبین خامار اخکارو ونزعیده او رویبا سلاس پل فائدہ فسنا ساپا ہیدہ لاس چدے بیعضاون چمکی دن کیو لناظرین کتن کتا یا والا ولین یا خرلا خرین یا نخوت المتین یا رحم المساکین کریم خدا یا اللہ سنگ چتا موسیٰ علیہ السلام تا کامیابی ورکڑی دا کریم خدا منگتم دنیا کی کامیابی را نصیب کی هر ظالم یا الله هر جابر زمو په مقابله کې د مسلمانان مقابله کې ناکام دي یا الله سمجه فرعون هلاک کړي یا الله کریم خدای دا که سه هلاک کړي مسلمانان د ظالمانو جابرانو نجات ورکړي یا الله ته زموږ راضي شي یا الله ستاره کلام تناسو مو سره الله د دې په دغه باندې نرمه معاملې وکړي یا الله قبر کې انده زمو په کار راو یا الله آخرت کې انده زمو په کار راو استامخه تم په کار راو یا الله د دې په سبب باندې الله موږ جنت ته بوزي یا الله ته زموږ راضي شي صلى الله عليه وسلم.